Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Kogo to diabli znów nadali? Co? Strefę rock'n'rolla wolną od Angola i doktora Wilczura? Mira como camina, viendo el universo a su alrededor, sabiendo que su vida se acabó y pronto fallecerá. Ten wykonawca świetnie by się nadawał do audycji zgodnej z leitmotivem Depeszem Rzeszę Ucieszę. Zresztą w takiej audycji kiedyś wystąpili In Vitrox. Tak się nazywa zespół. Oczywiście będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę rybę w sieci. A jaką rybę i w jakim języku śpiewali? Bo ty, doktorze Wilczurze, mając dług wobec społeczeństwa, które wykształciło cię absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, no musisz tłumaczyć, co to za język, co za rodzina językowa i może jakieś ciekawostki lingwistyczne. Nie obijać się tutaj w studiu, nie leżakować. Język kastylijski nie oznacza to, że wszyscy mówiący, władający językiem kastylijskim pochodzą z Kastylii, czyli z Hiszpanii. O, ci panowie na przykład z Meksyku pochodzą. Jak to możliwe, że język kastylijski, a z Meksyku, to nie mogą śpiewać po meksykańsku? Oj, doktorze Wilczurze, naprawdę żenujące te twoje żarty językowe. Może byś na przykład tak poinformował słuchaczy, zgodnie z jakim leitmotivem dzisiaj będziemy grać, śpiewać i tańczyć? No, leitmotiv jest nieco niekonkretny, ze znakiem zapytania. Co niesie jesień? No właśnie, bo jesień ma na przykład przynieść nową ramówkę. I co wtedy? No, nowa ramówka ma zadzwonić. Czy zechce objąć doktora Wilczura, czy nie zechce? No to czekamy. Ale o tej porze, doktorze Wilczurze, no chyba nie masz wątpliwości, że to raczej nikt nie zadzwoni. Ej, dość defetyzmu. Doktor Wilczur patrzy tylko na jasne strony rzeczywistości. To Meksykanów mamy z głowy i język kastylijski odhaczamy i przystępujemy. O, tu już będzie trochę trudniej coś zrozumieć. Ten zespół już nieraz się w strefie pojawiał. Są, można by powiedzieć, etatowymi dostarczycielami tatarskiego. Z Tatarstanu. Oczywiście, a gdzie to jest? No to każdy sobie już sprawdzi na mapie. Z Tatarstanu. Po tatarsku. Ok, biury. Słuchacze sobie teraz pomyśleli, no takiego fajnego zestawu muzycznego to dr Wieczór nie mógł załatwić. Ktoś musiał go wyręczyć. I będą mieli rację. Akbure, tak się nazywa ten wykonawca. Akbure oznacza po tatarsku. To był właśnie ten język. Ktoś coś zrozumiał, nawet dr Wieczór, wybitny lingwista, chyba ma kłopoty ze zrozumieniem. Akbure po tatarsku biały wilk. I ów biały wilk tradycyjnie na okładkach tego zespołu się pojawia. Na tej najnowszej też jest, żeby było wiadomo, co to znaczy Akbure. Ściskamy łapę. No nie wiem, czy prawicę, czy lewicę. No, doktorze Wilczurze, no. Lewicy to się raczej nie ściska, nieprawdaż? Ściskamy łapę naszemu kronikarzowi strefowemu Siwemu, który donosi w te słowa. Podrzucam najnowsze dziecko dobrze nam znanych Tatarów. Płytka wydana w tym roku nosi tytuł Beznie Ił, czyli Nasza Ojczyzna. O, to świetnie się nadaje na te czasy, to już trzeci album tego zespołu. Dbam cały czas, aby ci Tatarzy ze swoimi nowościami byli na bieżąco w strefie, donosi Siwy, a przy okazji informuję, że ostatnia audycja jest zapisana na 849 stronie Kronik Strefowych. No to ściskamy w takim razie, na wszelki wypadek, i prawicę, i lewicę, doktor Wilczur ściśnie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, co niesie jesień. No i nie wiemy, co przyniesie, poza nową ramówką. Nowa ramówka miała dzwonić i informować, czy obejmie doktora Wilczura. No, na razie nikt nie dzwoni. Dobrze, to w takim razie może przejdźmy do naszej rozpoczętej kilka tygodni temu puszki muzycznej. Puszka stoi w lodówce. Za długo postać nie może, bo się zaśmiernie. A tu tureckie pyszności. Zespół zwie się Duman. aire kalamam, ayrılamam yolundan. Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan. Gönül ister, hissedelim derinden. Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden. İçimde bir Duman, tak się nazywa ten turecki wykonawca i już tłumaczę jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo absolutnie za darmo, że Duman oznacza dym. Swoją drogą nazwa zespołu wypisana na tym wydawnictwie. Bardzo dziękujemy i ściskamy łapę. No ale lewice czy prawice? To może doktor Wilczur i lewice ściśnie i prawice ściśnie Basi, naszej darczyńczyni. Centrum nigdy Basi nie ściskamy, ponieważ Basia utkana jest ze skrajności. Na okładce, ponieważ w formie namacalnej nam podrzuciła tutaj to wydawnictwo, na froncie rzeczywiście nazwa zespołu Duman, a pod spodem tytuł albumu Darma Duman. No to pewnie za darmo dostała i twierdzi, że fortunę wydała na podarki dla strefy. Z tej płytki Darma Duma, no jeszcze oczywiście będziemy wyjadać co smakowitsze kęsy, no jeśli oczywiście nowa ramówka obejmie doktora Wiczura. No, nowa ramówka miała zadzwonić z niedzieli na poniedziałek między 3 a 4, no coś nie dzwoni. Jak mówią niektórzy, jak kocha, to zadzwoni, ale to bardziej Basia już by zadzwoniła i Marianna niż nowa ramówka. A nie, ktoś dzwoni. Ja dzwonię! Słyszycie mnie niekto? Dzwonię, tak si mnie wente! Ja dzwonię! Halo! Sakra, dzwonię! No, to jednak nie nowa ramówka zadzwoniła do doktora Wiczura, ale Basia oczywiście o tej jakże pięknej porze napisała listela. W sprawie poezji, bo ostatnio plagą strefy stała się poezja na prędce, na kolanie, pisana przez rozlicznych słuchaczy, którzy chcieliby na wzór Janka, który tę tendencję i tę modę zainaugurował w strefie. Nawet Basia poddała się tej modzie. No, cytujemy oczywiście, ponieważ Basia jest naszą darczyńczynią i nie możemy jej zrobić afrontu. Basia donosi: czy ja gorsza od Janka lub Jerzetty? Przecież też umiem rymować. Dopóki strefy miejsce zasłużone nie będzie na stosowne pasmo przywrócone, dopóty my, wierni kibice Wilczura, będziemy cierpieć i dobywać pióra. Najredaktoru jak Buda psu kibicujemy w tym bardzo mu. Idź, załatw na prime time, bo o 3 chcemy w kime. Miała dzwonić nowa ramówka, że niby obejmie prime time strefę. No, coś nikt nie dzwoni między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek. Ale nie będziemy się przejmować takimi drobiazgami, bo wszak mamy kolejny zestaw muzyczny. Nie będzie już tak poważnie jak było, bo oczywiście Płodozmian to podstawa strefy. Ma być krotochwilnie, wesoło i zabawnie. Z Ukrainy Rura. A la la lula luli. A la la lula luli. A la la lula luli. A my mieniajem rubli. Один тобі, один мені, один піде на чорні дні, один податки, другий взятки, так міняються рублі. Один піде на шоколадки, другий дітям на колядки, потім знову все мені, отак міняються рублі. А-ля-ля-люля-люлі, а-ля-ля-люля-люлі, а-ля-ля-люля-люлі, а ми міняємо рублі. А-ля-ля-люля-люлі, а-ля-ля-люля-люлі, а-ля-ля-люля-люлі, а ми міняємо рублі. Планкона дою кос. загандя біло лиця. Ой, скажіть, добрі люди, що зі мною тепер буде? Андя дружка, Андя любка, Андя мила, як голубка, Андя рибка, Андя птичка, Андя файна молодичка. Гляне серце моє, як світ п'яне, а як стане щебетати, сам не знаю, що діяти. Андя дружка, Андя любка, Андя мила, як голубка, Андя рибка, Андя птичка, Андя файна молодичка. Я Гандю мила, чим ти мене напоїла? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими речами? Гандя дружка, Гандя любка, Гандя мила, як голубка, Гандя рибка, Гандя птичка, Гандя файна молодичка. To nawet dało się coś zrozumieć, coś z tego ukraińskiego zespołu Rura. Rura to nie do końca rura. Po ukraińsku to może być coś, co robi wrażenie, coś odjazdowego. Sztos taki, to może być mobilna rura na przykład, to telefon komórkowy. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i to grażdanką. Będzie wypisane, żeby każdy mógł sobie złowić tę ukraińską rybę w sieci. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, co niesie jesień. No i w sumie do tej pory nie wiemy. Wiemy natomiast, że tutaj martwym strumieniem płynie korespondencja do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w sprawie poezji i tu uwaga, Janek, nasz poeta, i Jerzetta, również ostatnio nasza poetka, wysłali listele o tym samym tytule. Etat. Jak oni się chyba muszą rozumieć. Pokrewne umysły. Ech, może was poznam ze sobą. Wymienicie ze sobą adresy listelowe. To może Janek na początek. Doktor Wilczur być może trochę pośpiesznie nadał mu etat nadwornego, strefowego wierszoklety. Janek ripostą w doktora Wilczura, oczywiście rymowaną. Janek ma etat, ech robota nieta. Odda pola doktorowi, niech audycję przyozdobi. Basia będzie słuchać szczęśliwie, a godzina szybko minie. No, piękny wiersz. Jerzetta w listelu o tym samym tytule, co Janek, donosi natomiast: to ja komuś zabieram etat? A to przepraszam, już nie będę. Zawsze byłam wolna. Etat to nie dla mnie. Jerzetta zawsze była wolna. Czy to jakaś sugestia? Propozycja? A no tak, wiadomo. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. No i jakoś ta nowa ramówka nie dzwoni do doktora Wilczura, żeby poinformować, że obejmie. No nic, nie będziemy się tym specjalnie przejmować, bo mamy tutaj o coś poważnego. Było wesoło, to teraz będzie głos faweli. Jakich faweli? A to sobie można sprawdzić. Doktor Wilczur po prostu nie ma czasu, żeby wszystko wyjaśniać. Natomiast bardzo, bardzo ceni sobie zespoły twardojądrowe. Są niezwykle pożyteczne na scenie, ponieważ grają tak szybko, tak głośno, że po pół godzinie bardzo się męczą i schodzą wyczerpane ze sceny. A czy jakiś zespół jest na tyle dobry, żeby grać dłużej niż pół godziny? Z Brazylii, ale po portugalsku. Zespół Is Hot Cyrus. Miley Cyrus es lo máximo. Hot Cyrus, czyli głos z faweli, wybrzmiał w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespoły twardo-jędrowe, takie jak East Hot Cyrus, są w stanie zagrać tylko pół godziny na scenie, bo potem gardło wokaliście wysiada, perkusista już nie może walić w bębny, a gitarzyście krwawią palce. I tak powinno być przy każdym występie, nie tylko artysty twardo-jądrowego, że pół godziny na scenie i dajcie szansę innemu wykonawcy, bo czy jakiś zespół jest na tyle dobry, żeby grać dłużej niż pół godziny, oto jest pytanie. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna. Strefa, być może mówię to po raz ostatni, bo miała dzwonić nowa ramówka do doktora Wilczura, no jakoś nikt nie zadzwonił. A nie, nie, zaraz, jest, ktoś dzwoni. Ale to pewnie znowu ten Czech. Halo? Wilczur? To ja, twoja nowa ramówka. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że cię chętnie obejmę, bo jesteś szalenie atrakcyjny. Antenowo, oczywiście. No pięknie, pięknie, ale co? Gdzie? Kiedy? Jaka godzina? Ile godzin? No nic się nie można od tych fam fatal dowiedzieć. Ale siwy jest najlepiej poinformowany. Siwy na pewno mi powie, gdzie, kiedy i za ile nadaje. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, oczywiście gratulując doktorowi Wilczurowi, gdyż udało się załatwić... Ładny finał. To po tym napięciu i stresie no jakoś się chyba wyciszymy, uspokoimy i zwolnimy wraz z Serbami. Do usłyszenia w nowej, lepszej, oczywiście, ramówce. Ale kiedy dokładnie, no to trzeba pytać siwego. Nie kogna znać.